ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปีติสลายเซ็งโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่7พฤษภาคม2534ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ของจิตใจพวกเรานะที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยทำไมเราจึงไม่มีความขยันทำไมเราจึงเซ็งๆเบื่อๆนี่นะอยากจะพูดถึงจุดนี้กันให้ฟังกันที่เราไม่ขยันหรือว่าไม่เซ็งไม่เบื่อนี่ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจสภาพของอันหนึ่งคือปิติลักษณะของจิตเจตสิกปิตินี่เป็นเจตสิกแท้ๆที่จริงปิตินี่มีประโยชน์มีประโยชน์จริงๆนะมีประโยชน์โดยในทางโลกเขาเนี่ยเขาไม่เรียกปิติหรอกเขาไปเรียกไปเป็นความยินดีในทางโลกๆเลยเชียวแหละเป็นความใคร่อยากเป็นความยินดีเป็นรตีเป็นรตีหรือรติเป็นความยินดีรตีหรือรตินี่เป็นความยินดีนะเป็นความชอบใจซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นสภาวะของนามธรรมทางเจตสิกด้านกิเลสสายโทสะมูลอรตินี่เป็นความไม่ชอบใจนี่มันบางเบานิดน้อยความไม่ชอบใจที่บางเบานิดน้อยอรตินี่แต่ถ้าไปเป็นรติหรือรตีเป็นตัวต้นของความยินดีนี่มันจะยินดีใหญ่ยินดีหยาบมันจะเป็นห่วงความยินดีหรือความอยากใคร่ทีเดียวรตีหรือรติเนี่ยถึงต่างกับปิติสภาวะของมันหยาบทั้งโลกเขาก็ใช้เป็นความสมใจมีความยินดีปรีดาแล้วก็ได้สมใจพอสมใจมาก็เรียกว่าปิติปิติสมใจการสมใจของโลกโลกียะเราต้องการอะไรแล้วเราทำอันนั้นได้สำเร็จหรือได้อันนั้นมาตามต้องการยินดีในโลกียะทางโลกทีนี้ของทางธรรมมันลึกซึ้งกว่านั้นปิตินี่เราเอามาในทางกุศลปิติยินดีนี่เอามาทางกุศลแต่มันก็เป็นอุปกิเลสนะซึ่งเราก็เคยได้เรียนแล้วแต่ก็ยังดีนะก็ยังเป็นทางกุศลเราทำดีนี่เป็นต้นเมื่อเราทำดีก็ได้รับคำสรรเสริญเยินยอเราก็ดีใจหรือเราทำดีได้สำเร็จเราก็ดีใจอาการดีใจอันนั้นแหละเป็นปีติเป็นความสุขเป็นโลกียะอยู่แต่โลกียะถ้าได้ความดีได้สร้างสิ่งดีจิตวิญญาณนี่แหละได้รับสิ่งกุศลมันก็ยังดีแต่ไปอยากใครอะไรไม่เป็นสัมเลยไม่ได้รู้ว่าอยากได้อะไรก็ได้สมใจมากับปีติยินดีอย่างเดียวดีไม่ดีไปได้สมใจในอบายมุขไปได้เปรียบเข้ามาเป็นโลภโมโทสันมาได้สมใจเราก็ดีใจซึ่งมันเป็นอกุศลอย่างนั้นนะยินดีปรีดาอย่างนั้นนะมันมีกำลังใจเหมือนกันนะอย่างคนทุกวันนี้ทำงานเนี่ยเอาเปรียบเอารัดเขาเนี่ยใช้เชิงฉลาดพยายามที่จะคิดอ่านวิธีการที่จะได้เปรียบเขาก็คิดวิธีการซับซ้อนจนกระทั่งได้เปรียบมากๆเขาก็ยินดีมีกำลังในการทำงานมากมายในทางโลกทั้งที่เขามีตัวเร่งของความยินดีสมใจนั้นเป็นตัวเร่งแบบบาปแบบเป็นหนี้แบบไม่ดีเป็นอกุศลเขาก็เป็นกำลังใจทางธรรมเนี่ยเรามาลดกิเลสเนี่ยเราก็รู้ว่าเราลดกิเลสได้สมที่เราหมายเหมือนกันเราหมายใจว่าเราจะลดกิเลสให้ได้นะลดกิเลสโลภลดกิเลสโกรธทำความสงบลงมาให้ได้แรงของกิเลสของลดลงเรารู้เราเห็นเราก็ยินดีปิติมันเป็นองค์ของฌานปิติอันนี้เป็นองค์ของฌานนะเรายินดีที่ได้สมใจที่เราได้ทำดีโดยเฉพาะทำดีถึงขั้นละกิเลสเลยทีเดียวมันก็เป็นกำลังใจเหมือนกันมันยินดีปิติเป็นกำลังใจเป็นกำลังของชีวิตที่สามารถทำให้เราเองไม่เบื่อไม่เซ็งเป็นความสุขทำอะไรก็ก้าวหน้า นะเป็นไปได้นะเพราะเรื่องปีติเนี่ยอาตมาเคยบอกว่าถ้าเราทำดีแล้วลดกิเลสได้ก็ตามหรือทำดีประทับใจในสิ่งที่ดีอดทนก็ตามนะหรือว่าเราลดละอะไรได้ก็ตามขยันหมั่นเพียรก็ตามเมตตาเป็นการลดความโลภความโกรธอะไรลงได้แม้แต่ลดความเห็นแก่ตัวลดตัวตนลดมานะนะอ่อนน้อมถ่อมตนได้มันก็เป็นความน่ายินดีตามสัมมาทิฏฐิของผู้ที่ปฏิบัติตนให้เจริญเราทำได้จริงๆเราก็จะจินดีเราจะมีกำลังใจเราจะเป็นคนแข็งแรงไม่เฉื่อยจะเป็นคนไม่เซ็งไม่เบื่อไม่ช้าคนที่เซ็งเซ็งเบื่อเบื่อนี่ช้าเฉื่อยนั่นแหละผ่านปีผ่านชาติชาติแล้วชาติเล่าไอชาติแล้วชาติเล่านี่นะพูดแล้วมันสั้นแต่ความจริงแล้วมันยาวมันยาวตรงที่ชาตินั้นน่ะมันซวยมันไม่ถึง ปรินิพพานง่ายแล้วมันก็ทุกข์เพราะเราไม่เจริญเราย่อมรับวิบากที่ทุกข์ย่อมรับวิบากที่บาปวิบากที่ซวยเพราะฉะนั้นเราจะต่ออายุไปให้ยาวนานแล้วก็วิ่งเข้าไปหาทุกข์วิบากที่มันจะทุกข์อีกในข้างหน้านั้นมันโง่จริงๆนะมันอวิชชาจริงๆเลยเพราะใครที่รู้ว่าเราเองจะลดกิเลสอะไรได้เนี่ยมันไม่น่าช้ามันไม่น่าไปผัดผ่อนถ้าเราจะอุตสาหะวิริยะอดทนได้พยายามพึงทำจริงๆถ้าไม่พึงทำมันก็ปล่อยปละละเลยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะสู้เอี้ยตะกิเลสด้วยไปวนเวียนชาติแล้วชาติเล่านะดีไม่ดีเกิดพยาบาทอาฆาตกันก็ยิ่งต้องใช้หนี้กันนานนับชาตินะมันต้องพยาบาทอาฆาตกันมันต้องแก้แค้นกันมันต้องแหมชังกันนุ่งนางก็ต่อไปแล้วชาติแล้วชาติอีกชาติแล้วชาติอีกไม่ยอมลดลาวาศอกกันอาตมาเห็นสงครามอะไรไม่หนักหนาสากันเท่ากับสงครามของความรักกันด้วยเกสรน้ำผึ้งกับความอาฆาตมาตร้ายก็สองแกนใหญ่นี่แหละกามกับพยาบาทนี่แหละเป็นสงครามที่แหมน่าเบื่อระอาจริงๆยืดจาดยาวเยื่อใยชาติแล้วชาติเล่าเพราะถ้าเราไม่เห็นความจริงอย่างที่อาตมากล่าวแล้วรีบตัดรีบลดกัดใจมันไม่ตายหรอกตัดกิเลสน่ะกิเลสสิจะตายแต่เราแหมมันทุกข์มันทรมานความเจ็บความปวดอะไรที่จริงๆมันไม่มีจริงความเจ็บความปวดของใจเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นสมมุติสัจจะมันจริงตามสมมุติจริงตามปุถุชนที่เคยซับซ้อนมาไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่รู้จักวิชาของพระพุทธเจ้ามันก็เลยดูเหมือนจริงที่พิสูจน์ว่าไม่จริงก็คือว่าเราฆ่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ค้นพบฆ่ากิเลสนี้ตายได้โดยคนยิ่งเจริญถ้ากิเลสนี้จริงจังฆ่ามันตายเราต้องตายตามสิก็มันเป็นของจริงอ่ะเราก็ต้องตายด้วยสิเราก็ต้องเสื่อมด้วยสิแต่เปล่าเลยยิ่งฆ่ากิเลสตายเรายิ่งเจริญเรายิ่งไม่เสื่อมเรายิ่งไม่ทุกข์เรายิ่งมีประโยชน์คุณค่าด้วยกิเลสยิ่งตายสนิทจริงๆเลยศูนย์ไม่เหลือเชื่อไม่เหลือเศษไม่เหลืออาสวะเลยยิ่งเห็นจริงเลยว่ามันไม่จริงเห็นไหมมันไม่ใช่บทบาทในชีวิตของมนุษย์ที่เจริญมันเป็นตัวบทบาทที่มันมีอำนาจอยู่ในจิตคนแล้วคนก็พ่ายแพ้มันโง่ยอมเป็นทาสมันก็เลยจิกหัวใช้มันก็เลยทำให้เราเสื่อมๆต่ำๆอยู่นั่นแหละไม่เจริญอย่างนั้นฆ่ามันจริงๆเสียแล้วมันชีวิตไม่ได้ตกต่ำตรงไหนเลยแล้วมันไม่ใช่ของจริงหรอกเพราะว่าฆ่ามันแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรเสียหายคนไม่ได้เสียหายสังคมประเทศชาติก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะฆ่ากิเลสตัวเองก็ได้ดีสังคมประเทศชาติก็ได้ดีจากที่เราฆ่ากิเลสในตัวเรามันเป็นผีร้ายอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะน่าละเว้นไม่น่าจะสิ่งที่จะต้องไปเลี้ยงไปดูมันเอาไว้ไม่เลยเนี่ยมันเป็นตัวปลอมจริงๆไม่ใช่ตัวดีฆ่าได้นะพิสูจน์พระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้แล้วจึงเห็นของจริงความจริงอันนี้นะเพราะปิติที่ว่านี่นะถ้าเราแม้จะเราเข้าใจของมันว่าให้มันเป็นประโยชน์ก่อนก็ได้อาตมาก็เคยพูดหลายทีว่าปิตินี่แม้ว่าเราทำดีนี่ได้ทำดีนี่ได้แล้วก็มีกำลังของปิติเนี่ยเสริมหนุนให้เราทำงานกำลังอะไรต่อไปคุณทำอีกแล้วคุณก็ได้อีกทำอีกได้อีกปิติที่ฟูใจดีใจที่เราได้ทำได้นี่นะมันจะชินชาประเภท ชินชาภาษาไทยนะมันจะชินมันจะลดเองกิเลสเนี่ยมันจะค่อยๆชินชาค่อยๆนานๆเข้าก็โอ้เราก็ได้แล้วก็ยิ่งนานเข้าก็ยิ่งเก่งก็ยิ่งชำนาญก็ยิ่งได้มากมันก็ชินชาแล้วอาการของปิติฟูใจเนี่ยมันจะลดเองแต่ถ้าเราปฏิบัติประพฤติอย่างรู้จะลดกิเลสนี้ด้วยด้วยความรู้ว่าปิตินี่มันก็อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งเลี้ยงแม้ว่าเราจะลดกิเลสที่ปิตินี้ลงไปเราก็ไม่บกพร่องเราก็มีกำลังที่จะขยันหมั่นเพียรมีกำลังเพราะรู้ดีแล้วไม่ต้องไปอาศัยอำนาจของกิเลสมาหนุนมันไม่ใช่กิเลสแท้มันอุปกิเลสปิตินี่เป็นอุปกิเลสไม่ต้องไปอาศัยอำนาจของปิติหรืออุปกิเลสนี่มาหนุนเราก็ขยันได้เราก็รู้แล้วเรามีกำลังของใจของเราไม่ต้องอาศัยไอ้นี่มาเป็นเครื่องช่วยตนเองพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งอุปกิเลสถ้าใครถึงขั้นนั้นก็ตัดขาดละขาอุปกิเลสนั่นนะอาการที่มันหนุนเนื่องต้องมีรสชาติของปิติมีรสชาติของความรื่นรมดีใจเบิกบานอะไรที่ว่าปิติความยินดีนั่นนะก็ลดมันได้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราชัดเจนแล้วจิตใจของเราก็แข็งขันดีแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเรายังอ่อนแอเรายังอาศัยปิติไม่มีปิตินี่เราก็ขยันไม่ได้ไม่มีปิตินี่เราก็รู้สึกไม่มีกำลังไม่อยากจะทำงานเฉยๆเฉยๆแฉะๆหลบๆเลี่ยงๆแล้วทำให้เราเสื่อมเราเสียไปหมดเราเสื่อมต่ำไปหมดมันข้านแย้งกับทางโลกตรงที่ว่าเราลดปีติได้แต่มันก็เหมือนทางโลกตรงที่เราใช้ปีติเป็นตัวกำลังในการที่จะอาศัยเราอาศัยเป็นอาหารอาศัยปีติเป็นอาหารทางใจนะเป็นอาหารทางใจเพื่อที่จะได้ค่อยๆเป็นคนไม่เสื่อมไม่เสียหายถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันเสียหายเพราะนั้นใครอย่าไปทำใจเฉยๆเฉยๆลัดๆประเภทไม่มีขั้นตอนนี่เป็นความซับซ้อนที่ลึกซึ้งเป็นลำดับของศาสนาพระพุทธเจ้าที่จะต้องศึกษาดีๆนะต้องเข้าใจเป็นขั้นตอนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเราจะได้ไม่รีบๆเลยพอไปเรียนมาบอกว่าทำฌานนี่จะต้องลดปิติสุขอุเบกขาเป็นคนเฉยแล้วกลายเป็นการเฉยๆอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วกลายเป็นคนชินชาหรือเฉยๆช่วยโดยไม่มีกำลังไม่เคยฝึกซ้อมไม่เคยเกิดญาณปัญญาที่ซับซ้อนเห็นจริงไม่เกิดญาณปัญญาที่มีกำลังไม่เป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันไม่สมบูรณ์นะมันตัดลัดมันไม่เป็นลำดับเพราะนั้นใครรู้ตัวว่าเออเราไม่ได้มีบารมีเราไม่มีฐานะที่ว่าไม่ใช้กำลังปิติเราก็เจริญได้แล้วก็แข็งขันขยันเพียรได้สังเกตตัวเองแล้วกันว่าตัวเองเกิดชักเบื่อเซ็งเซ็งเฉยเฉยช้าๆทั้งที่รู้ว่าถ้าเราเป็นผู้ขนขวายก็เป็นบุญนะบุญยาวัจจะใหม่เป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นผู้ขนขวายกระปรี้กระเปร่าเอางานเอาการเอาภาระนะเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยก็ยังเบิกบานร่าเริงนะคนที่เหนื่อยเนี่ยทำงานทำการขนาดคนที่เขาทำงานเอาหาเงินหาทองเนี่ยเขาก็เบิกบานร่าเริงยินดีอะไรได้สนุกกับการทำงานได้เราก็เบิกบานร่าเริงสนุกสนานกับการทำงานได้เพราะมันเป็นสาระด้วยซ้ำทำงานทำการเป็นสาระทำงานทำการทั้งโลกเขาได้เงินได้ทองมาเป็นเครื่องบำเรอซึ่งบอกแล้วว่ามันเป็นอมิตรมันเป็นเครื่องลดค่าลดคุณค่าของตนเองมันไม่ใช่บุญมันมาลบค่าถ้ามันเจ้ามันก็หมดค่ามันเอาเกินมามันก็เป็นหนี้ที่พูดแล้วทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนถ้าเข้าใจชัดๆแล้วคนที่เขาหลงผิดอย่างนั้นเขายังรื่นเริงบันเทิงได้ก็เราไม่หลงผิดเลยก็ออกกำลังเหมือนกันมีบทบาทเหมือนกันไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มว่าจะต้องได้เงินแล้วถึงจะร่าเริงเบิกบานได้ลาภได้ยศถึงจะร่าเริงเบิกบานยิ่งไม่ได้ลาภไม่ได้ยศเราได้ยิ่งกว่าลาภเราได้ค่าได้ประโยชน์ได้ทรัพย์ราคาแพงกว่าลาภสับสนไหมที่พูดเนี่ยเราได้เงินทองมาเป็นจำนวนร้อยเป็นจำนวนพันเป็นจำนวนล้านน่ะมันก็คือเงินทองที่ลบค่าของคุณความดีของกรรมกุศลกรรมลบค่านะถ้าเราเอาไอ้สิ่งนั้นแลกเปลี่ยนมามันลบค่า แล้วคุณจะไปยินดีกับมันได้ด้วยความหลงผิดรื่นเริงบันเทิงเบิกบานและทีนี้คุณมาทำงานนี่ไม่ได้ลบค่าของงานเลยกุศลกรรมก็มีค่าเต็มเหนียวและคุณไม่ยินดีกับมันเนี่ยมึงคุณโง่หรือเปล่าอ่ะนะฟังชัดไหมฮะแล้วคุณไม่ยินดีกับไอ้ได้ออกแรงได้เสียสละได้อะไรแต่ไรได้สร้างสรรค์แล้วก็ไม่เอาสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นอมิตรอย่างที่ว่าโลกๆเขายังไปหลงดีใจเลยแต่ก่อนนี้ได้เงินเดือนมาได้รายได้มาได้อะไรสิ่งแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมก็หลงดีใจมาได้น้อยได้มากก็แล้วแต่ก็เคยกันมาอาตมาว่าทั้งนั้นแม้แต่ตัวเล็กตัวน้อยยังทำอะไรเสร็จแล้วก็แม่ยังให้ค่าอะไรบ้างหรือว่าไปทำอะไรรับได้สิ่งแลกเปลี่ยนมาบ้างแม่จะไม่เป็นเงินไม่เป็นทองเป็นของแลกเปลี่ยนอะไรก็หลงสิ่งแลกเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ยินดีได้เบิกบานร่าเริงได้และสิ่งนั้นมันค่าก็ไม่มากดีไม่ดีลบค่าที่จริงที่เป็นค่าทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์แท้ของมนุษย์ด้วยซ้ำเพราะเรามาได้ทรัพย์แท้ๆเป็นค่านี่เข้าใจได้ไหมนี่ฟังดีๆนะมันลึกซึ้งอย่างเงี้ยแล้วจะทำไมไม่ทำใจยินดีกับสิ่งที่ได้นั่นยินดีกับสิ่งที่ได้ค่าที่เหนือกว่าค่าแบบโลกๆแบบอมิตรนะเป็นคุณค่าที่แท้จริงเป็นบุญที่แท้จริงเป็นกุศลที่แท้จริงเหนื่อยเหมือนกันต่อให้เหนื่อยกว่ากันแล้วก็ควรจะเอาใช่ไหมเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าเหนื่อยกว่ากันก็น่าจะเอาเพราะมีค่าสูงกว่าทั้งโลกโลกีใช่ไหมค่าอมิตรอย่างโลกอะในเงินมาแลกเปลี่ยนแล้วมันก็หมดค่ามันลบกันไปในตัวฟังให้ชัดนะได้เงินมาดีใจของเงินมันมาลบค่าที่แรงงานที่เราทำใช่ไหมแล้วเรายินดีใจที่เราลดค่าลงไปนี่เราค่าของเราไม่ได้ลดลงไปเลยนี่ได้บุญได้กุศลได้คุณค่าที่แท้ก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาแท้ๆชัดๆเลยนี่แล้วไม่ดีใจมันโง่จริงไหมเห็นไหมว่าอวิชชามันเป็นยังไงนะใครฟังไม่ไหวใครฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจไม่ต้องอายถามจริงๆฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันยังงงอยู่จริงอะไรมันค่ามากกว่าอะไรจริงๆที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยใครงงไม่มีเด็กเล็กๆว่าตอนนี้วันนี้เขาเรียนกันตัวเด็กเล็กๆเขาเรียนไม่ได้มาเรียนก็เลยเหลือแต่คนโตๆคนโตๆทั้งนั้นฟังพอรู้เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยมันลักษณะสัจจะมันเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่มีญาณปัญญาเราจะไม่รู้อาตมาหยิบมาพูดให้คุณฟังเนี่ยลองอธิบายกันมามากแล้วหลายชั้นหลายทีหลายตอนซับซ้อนเคยอธิบายทิ้งเคยอธิบายต่อเนื่องๆมาจนวันนี้อธิบายขึ้นอย่างนี้อีกคุณจะเข้าใจได้ว่าเรายินดีกับสิ่งที่ยินดีน่ายินดีกว่าให้มันถูกสัจจะมันไม่ใช่เรื่องเบี้ยวเอาล่ะมันจะเป็นอุปกิเลสจะมีอาการฟูใจเรียกว่าปีติยินดีเพราะกำลังของเรามันยังไม่เก่งก็ควรรู้ไว้ว่าเอ้าเราต้องอาศัยปิตินี่บ้างเราก็จะได้สร้างสรรค์มีขึ้นมากขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านมากขึ้นนะถ้าเผื่อว่าเราสามารถอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้คร่าวๆเราสามารถไม่ต้องใช้ปิติรอเกิดปัญญานี่แหละเกิดญาณทัศนวิเศษเกิดปัญญาเห็นชัดว่าโอ้ยไอ้ปิตินี่มันก็เป็นแต่เพียงเครื่องหลอมอยู่เป็นอุปกิเลสซ้อนอยู่เท่านั้นแหละก็เราก็ทำดีนี่ก็จริงแล้วโดยไม่ต้องไปมีอาการของปิติมาเป็นกำลังใจลดปิติลงให้ละอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงหรืออุเบกขาวางเฉยไม่มีอุปกิเลสด้วยอุเบกขาอาการจิตเฉยวางนะมันไม่ต้องมีปิติมาเลี้ยงเราก็รู้ว่ากรรมกิริยาอย่างเนี้ยขยันหมั่นเพียรอย่างนี้ทำอย่างเนี้ยมันก็เป็นการสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์เป็นคุณค่าของทั้งตนและท่านจริงๆเลยแล้วก็จะเกิดกำลังโดยอัตโนมัติกำลังโดยไม่ต้องอาศัยอะไรอื่นแรงอะไรอื่นเป็นเครื่องอ้างเป็นเครื่องดุลดันเป็นเครื่องเสริมให้เกิดแรงมันมีแรงของมันเองก็มันเป็นความเข้าใจด้วยญาณปัญญาของเราจริงๆเองเลยว่ามันดีนี่นะเราก็ขยันก็สิมันไม่ใช่ความเลวร้ายอะไรเลยมันเป็นความดีงามจริงๆเป็นประโยชน์คุณค่าของเราเองจริงๆและผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ได้มาโลภโมโทสันเป็นของตัวของตนอะไรเราก็เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟ้าผู้อื่นด้วยซ้ำถ้าเราได้ลงมือลงแรงทำแล้ว แม้ที่สุดแม้ตัวปีติมันก็ลดลงจางลงจนกระทั่งไม่ต้องเป็นปีติเป็นอุเบกขาเมื่อคนเกิดญาณปัญญาจึงขยันโดยไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีอุปกิเลสทางโลกเขาขยันด้วยกิเลสเอากิเลสเป็นเครื่องผลักดันยินดีที่ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขอะไรก็ว่ากันไปเขาขยันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวปัจจัยสำคัญเป็นตัวดันตัวดุลตัวล่อตัวหนุนให้มันขยันแต่เมื่อเรามาเข้าใจแล้วยังงั้นเราก็ยังขยันได้ไอ้ได้ขีบกะโลโทโอโลกียทรัพย์นี่เรามาได้โลกุตระหรือเรามาได้ทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อย่างคนฉลาดคนประเสริฐแท้แม้มันจะต้องมีปีติเป็นตัวกำลังบ้างไม่งั้นเราก็เดี๋ยวก็เซ็งก็เบื่อไปหรือว่าลัดพรวดไปเลยเฉยเลยมันก็ไม่มีกำลังในตัวของมันมันต้องฝึกให้ได้สัดส่วนฝึกให้ได้กาละได้เวลาได้สภาพที่แท้จริงที่อาตมาพยายามอธิบายนี่ไขความนะไขความสภาวะปรมัตถ์สภาวะอภิธรรมที่กำลังพูดนี่ลึกซึ้งนะถ้าคนเข้าใจสัจจะอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นธาตุอะไรเราเป็นตัวเราเรามีญาณปัญญาของเราไม่ต้องเอาอามิตรล่อไม่ต้องเอากิเลสอุปกิเลสเป็นตัวล่อเราก็จะทำงานขยันหมั่นเพียรคนเราก็สร้างสรรค์ไปโดยจริงด้วยปัญญาความรู้ตัวเดียวมันรู้มันก็ทำไปได้จนกระทั่งฝึกซ้อมอบรมจนตัวเองแคล่วคล่องกิเลสเข้าไม่ได้กิเลสตายแม้แต่อุปกิเลสก็ไม่ต้องอาศัยก็ทำแล้วก็เบิกบานร่าเริงอาตมาเห็นพวกเราชาวโสงนี่ยังเบิกบานร่าเริงยังไม่มากนะยังเบิกบานร่าเริงยังไม่มากนะยังดูเครียดเข้มๆยังไม่เบิกบานร่าเริงทั้งๆที่เราก็ขยันเราก็น่าจะเบิกบานร่าเริงเพราะเราทำดีแม้จะถูกบังคับให้ขยันเราก็ได้กรรมได้กุศลเองนะถูกบังคับให้ขยันเนี่ยเราก็ได้กุศลได้กรรมที่ดีเป็นกุศลกรรมเป็นบุญมันก็น่าจะเบิกบานยินดีเบิกบานร่าเริงเราก็ได้สะสมบุญนะนี่ถูกบังคับให้ได้บุญอีกแล้วเราก็จะต้องต่อสู้กับกิเลสตัวมันฝืนมันขี้เกียจมันยังเห็นแก่ตัวมันยังไม่อยากจะทำอะไรบ้างก็ฝืนบ้างก็ตามแต่ก็อดไม่ได้ไม่ใช่อดไม่ได้คนก็ต้องเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำมันก็เป็นบุญส่วนหนึ่งยิ่งลดจิตกิเลสไม่ใช่จิตหรอกลดกิเลสในจิตอีกทีนึงได้ไม่ต้องมาต่อมาต้านไม่ต้องมาฝืดมาฝืนกิเลสมันบางจางหายไปเลยมันก็ยิ่งแคล้วคล่องได้ขยันแคล้วคล่องก็ยิ่งค่าของมันยิ่งสูงค่าของการงานค่าของความขยันค่าของกรรมนั่นก็ยิ่งสูงเพราะไม่มีกิเลสไปลดค่าอะไรทุกข์ก็ไม่ทุกข์บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นค่าที่เต็มใจเป็นค่าที่ยินดีเป็นค่าที่เกิดญาณปัญญาทำถูกตรงกับญาณปัญญาที่แท้ราคาของกรรมของราคาของกุศลมันยิ่งสูงนะมันบริสุทธิ์ขึ้นราคามันยิ่งบริสุทธิ์มันยิ่งสูงขึ้นเพราะมันเข้าเนื้อหาของโลกุตระมันเป็นเนื้อแท้บริสุทธิ์ของโลกุตระมันเป็นจิตเจตสิกที่เป็นปรมัตถสัจจะมันเป็นธรรมหรือว่าสภาพของสภาวะธรรมที่มันยิ่งสะอาดบริสุทธิ์สัจจะสะอาดบริสุทธิ์ราคามันก็ต้องแพงแค่นี้เข้าใจไหมล่ะมาน้อยอย่างนี้เข้าใจนะราคานี้มันยิ่งแพงเพราะมันบริสุทธิ์ขึ้นใช่ไหมมันไม่มีกิเลสไปเป็นเชื้อโรคไปเป็นเชื้อเสียเข้าไปปนเปโดยไม่หักค่าลบอะไรออกด้วยเอาลาภก็ไม่เอาแต่ฝืนใจเอาลาภก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ไอ้ตัวกิเลสไปฝืนใจไปต้านอยู่มันก็เลอะอยู่มันก็ยังไม่บริสุทธิ์ลดค่าของความฝืนของกิเลสไปต้านนี่ออกอีกไอ้ลาภไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้หักค่าของรังลาภแล้วไม่ได้เอาแลกเปลี่ยนทำงานไม่แลกเปลี่ยนค่าของกิเลสก็ลดลงไปอีกโลกุตระจิตก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ราคาของโลกุตระจิตก็เหมือนทองที่บริสุทธิ์หรือเพชรที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไม่มีด้วงไม่มีแมงไม่มีหมองไม่มีรอยฝ้าไม่มีรอยข่วนรอยขีดใช่ไหมของมันต้องแพงขึ้นเป็นธรรมดาราคามันต้องยิ่งขึ้นโลกุตระจิตราคาแพงขึ้นเพราะสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนี่อาตมาทบทวนฟังซ้อนเข้าใจให้ฟังรายละเอียดอธิบายให้ฟังเข้าใจดีขึ้นมันก็ยิ่งดีทีมันก็น่าจะยินดีมันก็น่าจะเต็มใจมันก็น่าจะภาคภูมิกว่า แต่ไปภาคภูมิมันก็ปีติอีกแหละมันก็จะพูดโดยโวหารก็ว่าภาคภูมิแต่กิเลสของเราไม่ขึ้นแล้วอุปกิเลสไม่มีฟูใจเฟื่องใจอะไรไม่มีจิตมันก็สงบเป็นอุเบกขาไปแต่กำลังมันมากอุเบกขาที่จริงนี่ยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งวิมุตติพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิมุตติมีอะไรเป็นเครื่องแสดงวิมุตติมีอะไรเป็นเครื่องแสดงสมณะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงอายุผู้มีอายุเนี่ยอายุวันนะมีศีลเป็นเครื่องแสดงสุขะมีฌานเป็นเครื่องแสดงโภคะทรัพย์โสโภคะนี่มีพรหมวิหารเป็นเครื่องแสดงพลังกำลังนี่มีกำลังวังชานี่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีวิมุตติเพราะฉะนั้นยิ่งวิมุตติยิ่งอุเบกขายิ่งไม่มีแม่อุปกิเลสก็คือวิมุตติหลุดพ้นใช่ไหมยิ่งสะอาดจากกิเลสยิ่งสะอาดจากกิเลสความสะอาดจากกิเลสนั่นแหละคือวิมุตติยิ่งมีวิมุตติยิ่งไม่มีกิเลสเท่าไหร่มันยิ่งมีกำลังไม่ใช่ยิ่งเฉยยิ่งแฉยิ่งเมื่อยยิ่งเปรี้ยไม่ใช่เลยเห็นไหมคุณเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้นี่ลึกซึ้งอาตมาไม่อยากจะคุยตัวหรอกนะแต่ต้องคุยอาตมาเชื่อว่าคนที่จะอธิบายพวกนี้ให้พวกเราฟังจะเป็นอาจารย์ไหนๆก็แล้วแต่เธอทางด้านศาสนาเขาอธิบายไม่ถึงเท่าไหร่หรอกนะอธิบายว่าวิมุตติมีจะได้พละอายุวันนะสุขพละที่ทองกันอยู่ทุกวันเนี่ยขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังอะไรเนี่ยแล้วอาตมาก็ไปเห็นในพระไตรปิฎกนี่ก็เอามาอธิบายพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้สั้นๆใช่ไหมถ้าอาตมาไม่เอามาขยายนี่คุณจะเข้าใจยังไงว่าโอ้จะมีกำลังนี่จะได้พละนี่มันต้องวิมุตตินะเราก็เข้าใจว่าวิมุตติก็คือพวกชื่อฤาษีชีไพรนะเป็นนั่งสงบสงัดโอ้วิมุตตินี่มันคือสงบสงัดหยุดแล้วมันก็ยิ่งหยุดมันก็ยิ่งไม่ต้องออกแรงมันก็ยิ่งงอกองอขิงอัมพาตก็ยิ่งกินแล้วมันจะไม่มีพลังยังไงฟังดูแล้วเอ๊ะมันคานแยงอยู่นะอยากได้พลังนี่ต้องสร้างวิมุตต์ต้องมีวิมุตต์เป็นเครื่องแสดงอะยิ่งมีวิมุตต์ก็ยิ่งมีพลังมากจะเข้าใจได้ง่ายๆยังไงมันย้อนแยงมันทวนกระแสมันปฏินิสขะมันกลับกันไปหมดเลยใช่ไหมฟังดูโดยมิติตื่นๆโอ้วิมุตต์เขามีแต่สงบสงัดนิ่งหยุดก็ยิ่งไม่ทำอะไรยิ่งไม่แข็งแรงยิ่งเอามาพาดกินยิ่งไม่มีบทบาทยิ่งไม่สร้างสรรค์มันก็กลับกันไปหมดอย่างที่อาตมาพยายามขยายความอธิบายให้ฟังดิเห็นไหมถ้าปฏิบัติถูกเข้าใจถูกลดละกิเลสถูกมันจะชัดเจนอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสเลยว่าคุณจะมีพละกำลังเพราะคุณยิ่งมีวิมุตติยิ่งมีวิมุตติเท่าไรถูกทางเท่าไรคุณยิ่งมีพละกำลังเป็นของเราซึ่งเป็นอุปกิเลสซ่อนอีกเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาเป็นเราเป็นของเราทั้งที่จริงเราได้ช่วยเขาจริงผลงานของเราจริงแต่เราก็ไม่หลงติดยินดีว่าเป็นเราเป็นของเราวางใจซ่อนลงไปอีกอุเบกขาลึกซึ้งอย่างนั้นวางเฉยไปอีกเฉยจนกระทั่งหมดสภาพนั้นหมดงานด้วยเขาพึ่งตนเองได้แล้วเขาพ้นทุกข์ได้แล้วเขามีแต่จะไปช่วยคนอื่นต่อเราก็หาช่วยคนต่อๆไปคนอื่นๆอีกทำงานอื่นอีกนี่ลึกซึ้งอย่างนี้นะลึกซึ้งอย่างนี้ธรรมะพระพุทธเจ้ามันซับซ้อนลึกซึ้งและเบิกบานร่าเริงคนอุเบกขานี่กับยิ้มแย้มเบิกบานร่าเริงอุเบกขานี่แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เอางานอุเบกขานี่ของพระพุทธเจ้ายิ่งมีพละกำลังยิ่งมีบุญกิริยาวัตถุยิ่งขนขวายยิ่งเอาภาระยิ่งมีงานการมันก็สอดคล้องกันกับสมณะของพระพุทธเจ้าสมณะของพระเจ้าที่มีอายุผู้มีอายุคืออะไรเป็นเครื่องแสดงคงไม่กลับกับเมื่อกี้แล้วนะผู้มีอายุมีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีอิทธิบาทหรือความเพียรมีอิทธิบาทหรือมีความเพียรเป็นเครื่องแสดงเราจะเห็นเลยว่ามีชีวิตอยู่อย่างกระปรี้กระเปร่ามีอิทธิบาทมีฉันทะในการงานวิริยะในการงานเอาใจใส่ในการงานวิมังสาในการงานพยายามพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในการงานทำอะไรอยู่ดีอยู่เลยมันชัดเจนอย่างนี้อายุของสมณะหรือผู้สงบคือคนยังไม่ตายนั่นเองสมณะของพระพุทธเจ้าจริงเป็นสมณะเหล่าที่สี่โอ้ยิ่งก็สูงส่งใช่ไหม ยิ่งจะเห็นว่าอ๋อสมณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งมีอิทธิบาทที่ชัดเจนเพราะว่าบอกแล้วว่าอิทธิบาทหรือความเพียรเป็นเครื่องแสดงเอาการเอางานมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในการงานเห็นว่าเป็นคนมีการมีงานเอางานเอาการเป็นตัวบทบาทดีลายโอ้นี่นอนี่นี่สมณะของพระพุทธเจ้านี่สมณะของพระเจ้าไม่ใช่สมณะของฤาษีถ้าสมณะของฤาษีแล้วเขาบอกว่าเป็นสมณะเป็นผัวบรรลุธรรมของฤาษีเขาก็มีแต่ไม่มีบทบาทการงานไม่มีฉันทะในการงานไม่มีวิริยะในการงานไม่เอาใจใส่ในการงานมีแต่นั่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งหยุดหยุดพาซื่อมฤทัยมิติเดียวนั่นแหละมันก็ไม่ใช่คนเจริญแบบพุทธไม่ใช่อริยะแบบพุทธเห็นไหมนี่เงื่อนไขพวกนี้ลึกซึ้งนะเงื่อนไขเลยพวกคำสอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสูตรต่างๆเนี่ยถ้าเขาไม่เราหรือใครก็ตามไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าตรัสนี่มันอะไรกันแน่มันก็เป็นภาษาที่เข้าใจไม่ได้ผู้มีอายุอยากได้อายุก็จะต้องเป็นคนขนขวายมีอิทธิบาทฝึกฝนเป็นองค์ธรรมคนมีอิทธิบาทเราก็จึงเป็นผู้มีอายุมีอิทธิบาทค้นคว้าการงานแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เราก็จะได้ลดกิเลสไปไม่ใช่ไปลดกิเลสแบบกดกิเลสไว้แล้วก็ไปนั่งนิ่งๆๆๆไม่มีการงานมันจะไปเป็นมีคนมีการงานได้ไงเมื่อยิ่งลืมการงานมันก็ยิ่งไม่เชี่ยวชาญในการงานมันก็ยิ่งเรื้อในการงานตกลงว่าทำการงานอะไรก็ใหม่เป็นแล้วมันจะไปเป็นผู้มีอายุจะเป็นสมณะของพุทธได้ยังไงมันก็เหมือนคนตายไม่มีอายุเหมือนคนตายอ๋อคนยิ่งนิ่งๆเฉยๆเฉยๆยิ่งตายไม่มีการงานไม่มีบทบาทอะไรมันไม่เข้ามันไม่สอดคล้องมันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มันไม่ถูกทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเอาเข้ามาหาอาตมาหยิบเอาคำว่าปิติมาพูดแล้วอธิบายลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงที่ลึกสุดให้ฟังแล้วทีนี้ก็ลองมาดูสภาพของปีติอีกทีหนึ่งว่าพวกเราในทุกวันนี้เนี่ยจะมาเห็นว่าเป็นคนจืดจืดชืดชืดเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อในายโดยเฉพาะอยู่กับหมู่เราเนี่ยก็ไม่อยากอยู่แล้วอยากจะหนีไปหาอะไรอะไรไปนั่นคือโลกีมันกวนเราในหมู่นี้มีโลกุตระเป็นเนื้อเราไม่ยินดีในโลกุตระธรรมอยู่ในนี้มีโลกุตระเป็นเนื้อคือมันไม่มีจีจาลาบยศอะไรก็ไม่ค่อยมีวื้อว้าอร่อยอร่อยในบทบาทของกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็น้อยลาบยศไรน้อยโลกียสุขน้อยมันก็เลยโหยหาอาวรณ์มันก็อยากจะออกไปมันก็หาข้ออ้างนะไปหาข้างนอกนะเพราะข้างนอกมันมีดื่นไปเยอะแยะไปแล้วก็เพื่อนเยอะเพื่อนโลกียะเพื่อนปุถุชนก็เป็นสามัญสำนึกสามัญความรู้ใครมันก็รู้ว่าข้างนอกมันมีไอ้อาหารแบบนั้นของสามัญปุถุชนเยอะอยู่ในนี้อาหารพวกนี้น้อยมันก็เลยชักคอเหี่ยวชักหมันไม่ค่อยสดค่อยชื่นเลยมันไม่ได้อาหารอร่อยลาบก็ไม่ค่อยมียศก็ไม่ค่อยมีสรรเสริญก็น้อยมีแต่ถูกติซะส่วนใหญ่ไอ้โลกียสุขมันไม่ได้รับสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็มันไม่รื่นรมหน้ารื่นรมเลยเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งรูปก็ไม่จี๋จ๋าหวือหวารสกลิ่นก็ไม่ค่อยจะปรุงแต่งเหมือนโลกเขาแถมมานะก็ไม่ได้สมใจจะต้องให้อ่อนน้อมถ่อมตนมีอัตตาก็ไม่ได้แหมจะแข็งจะขืนอะไรก็ไม่ได้มันเลยไม่สมใจสักอย่างนะอยู่ก็อึดอัดก็ต้องออกไปหาอาหารที่มันสมใจข้างนอกก็อยากออกทํามันอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ออกมันก็ถูกบังคับถูกตรึงขาตึงแขนแข็งตึงเฉยๆเฉยๆไม่กระปี้กระเป๋าเพราะไม่ปัญญามันไม่พอมันไม่ยินดีในสิ่งที่น่ายินดีก็ยินดีสิในนี้เนี่ยมันมีแต่สภาพที่มันเป็นโลกุตระนะเป็นสภาพที่มันเพื่อนดีมิตรดีนะเนี่ยเพื่อนก็ไม่มายั่วกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็น้อยก็มันไม่สอดคล้องเลยหรอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ดูที่เอาแต่ลูกไม่ปรุงแต่งไม่กินอ้าวเขาจะได้ขัดเกลาเราก็ดีแล้วบทฝึกหัดที่ดีแต่ไอ้ตัวอวิชชาตัวโมหะนี่มันไม่ค่อยเอามันไม่มาเอาฐานมันกลับตลปัดเพราะ จิตลึกๆตัวยินดีที่ธาตุแท้ของตัวเองเป็นธาตุกิเลสมันก็เลยมันไม่พอเวลามันจะเป็นมันก็จะเป็นอย่างที่ธาตุแท้มันเป็นมันสำนึกมันก็ไม่ค่อยจะเก่งแล้วมันก็ไม่ค่อยสำนึกแล้วดิ้นรนจะออกหรือมันแม้อยู่ก็อยู่ยังเฉยๆอยู่ยังเซ็งๆอยู่ยังเบื่อๆอยู่ยังไม่ฝึกฝนไม่เบิกบานร่าเริงเพราะมันไม่เห็นดีเพราะมันไม่เข้าใจว่าดีพอพูดภาษานี่บางคนปฏิภาณดีๆฟังอาตมาพูดเข้าใจนะเออใช่นะใช่ถูกต้องนะเข้าท่าแต่ศรัทธาและปัญญาลึกๆมันยังไม่ลึกมันยังไม่มีกำลังมันไม่เป็นปัญญสีปัญญาผลมันก็เลยฟังได้เป็นแค่ทิฏฐิฉาบฉวยความเห็นความเข้าใจได้ตั้งสติฟังดีๆก็พอเข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วมันก็ลืมกำลังของปัญญากำลังของศรัทธามันไม่มากเมื่อกำลังของศรัทธาปัญญาไม่มากมันก็เป็นเนื้อเก่าลืมละทิฏฐินั้นก็กลายไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเก่าเราไปแสวงหาเราไปเอาตามทิฏฐิที่เราชอบทิฏฐิที่เราเป็นเนื้อของปุถุชนหรือเป็นโลกิยะแล้วก็จะไปเอาตามทิฏฐิของโลกิยะมันก็จะผลักดันเราไปตามทางนั้นไม่ใช่ทางเป็นอริยะไม่ใช่ทางที่ไปสู่ความเป็นอริยะหรือทางสวรรค์ที่แท้ก็จะไปทางนรกหรือไปทางปุถุชนนั่นน่ะนี่เป็นสัจจะของแต่ละคนนะอาตมาพยายามอธิบายด้วยภาษาชี้บอกให้เห็นว่าเราพยายามจริงๆนะถ้าเห็นแน่แท้ว่าทางนี้แหละเป็นทางดีเป็นทางเอกทางประเสริฐอยู่กับหมู่เขาขัดเกลาก็ดีแล้วไม่ใช่ไปเรื่อยๆคนนี้ขัดเกลาคนนี้ไม่สมใจเรามีอัตตามานะก็ไม่ชอบหน้ามันไม่ชอบใจมันนะไอ้คนนี้ไม่อยากพบยิ่งพอไอ้คนนี้ก็ไม่อยากพบไอ้คนนี้ก็ไม่อยากพบไอ้คนนี้ก็ไม่อยากพบไอ้คนนี้ไม่ก็ไม่อยากพบประเดี๋ยวก็เดินสัมผัสกันนี้แล้วประเดี๋ยวเดินสัมผัสมันก็เลยไม่อยากอยู่ที่ไม่ได้คนเราชังน้ำมันหน้าไม่อยากพบแต่คนที่อยู่ในนี้เนี่ยเขาอยู่กันได้แล้วเขาก็เบิกบานร่าเริงเขาก็ยินดีเขาก็อยู่อย่างนี้แหละเขาอาจจะมือหนักหน่อยขัดเกลาเรามากหน่อยก็ขอร้องกันได้นี่เราเข้าไปจับเขาคุยกันได้บอกพี่ขัดเกลาน้องเบากว่านี้หน่อยได้ไหมมันไม่ไหวอ่ะยังไงล่ะมันแรงยังไงก็ก็ใครรู้ฐานกันบ้างผู้พี่ก็ฟังบ้างนึกว่าเขาแน่ก็ไปขัดเกลาเขาแสดงแรงเกินฐานมันก็ไม่ไหวทีก็เอาลดหย่อนบ้างพี่ก็มีปัญญาที่จะรู้ว่าขัดเกลาน้องเนี่ยมากไปมันก็ไม่ดีเดี๋ยวมันก็แตกแยกแล้วมันก็อยู่กันด้วยกันไม่ได้นะก็มันก็บีบคั้นกันเกินไปแล้วก็รู้นะเพราะงั้นคนที่เป็นผู้พี่หรือผู้ที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟูน้องเนี่ยก็จะต้องรู้ประมาณเหมือนกันรู้ฐานเหมือนกันนี่แหละเรียกว่าเจโตปริยญาณรู้ผู้อื่นนะมีเจโตปริยานผู้อื่นเป็นอะไรอ่ะเรียกอย่างรู้ญาณผู้อื่นมีญาณอย่างรู้ผู้อื่นนะปรสัตตานังรู้สัตว์อื่นปรสัตตานังรู้สัตว์อื่นรู้ผู้อื่นนะรู้เรารู้เขามาเกิดความรู้จริงๆนะยิ่งเข้าใจให้ได้ว่าอ๋อคนนี้ฐานเขาไม่ถึงอ่ะเพราะเราจะต้องอนุโลมไปติไปเตียนเขามากเกินไปเคร่งเครียดกับเขามากเกินไปเขาไม่ไหวนะต้องให้เขาเท่านี้ฐานเท่านี้อนุโลมให้เขาหน่อยก็ลดลากันนะลดลาไอ้คนที่เป็นน้องก็ต้องรู้ว่าตัวเองไม่ไหวตัวเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าตัวเองต่ำไม่ใช่แอคสูงอยู่อีกเขาอุตส่าห์อนุโลมให้ต่ำยังแอคตัวว่าสูงอีกมึงก็ไม่เข้าท่ามึงก็ไม่ถูกฐานะนั่นเป็นมานะชนิดหนึ่งไม่ถูกฐานะก็เรียกว่ามานะทั้งนั้นเนี่ยในนัยยะลึกซึ้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราต้องศึกษาจริงๆศึกษาดีๆเพราะอยู่ในแวดวงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้กระหนาบกันแล้วขัดกันแล้วมีสันเลขธรรมมีขัดเกลากันกระหนาบแล้วกระหนาบอีกเพราะฉะนั้นการกระหนาบก็ควรกระหนาบให้มันถูกฐานะขนาบขนาดนี้คนกลัวคนสู้ไม่ไหวขนาดนี้ขนาบขนาดนี้คนที่มีอินทรีย์พระพอรับได้ก็อยู่ได้สู้ไหวยิ่งขณะผู้ใดฐานะสูงๆและบารมีสูงๆแล้วขนาบมากๆก็ได้นะก็มีระดับบ้างมีขั้นตอนบ้างนะ นั้นพวกเราก็พยายามศึกษาดีๆเข้าใจดีๆนะเรียนรู้แล้วพยายามลดละพยายามกระทำตรวจตราซะก่อนอันแรกที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดวันนี้ก็คือว่าเราทําอย่างไรเราจะเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานร่าเริงมีความยินดีถ้าขณะใดสังเกตได้ว่าเราอยู่กับหมู่นี้ไม่ยินดีแต่เสร็จแล้วออกไปจากหมู่นี้ไปพบกับพวกโลกียะปุถุชนข้างนอกโอ้โหราซาเชียวเบิกบานร่าเริงเชียวเหมือนกระดี่ได้น้ำอยู่กับหมู่นี้ไม่ได้เรื่องแล้วเซ็งเบื่อหน้านิ่วคือก็หมดดีไม่ดีจะเครียดเอาก็เพราะเราเองเราศึกษาไม่ดีปรับตัวไม่ดีทำฐานะของเราไม่ดีและไม่รู้ตัวถ้าว่าคนนั้นคนนั้นเนี่ยคนใดก็แล้วแต่นะคนนั้นออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเขาคิดได้อย่างนั้นเขาก็เหมาะสมกับอย่างนั้นจริงๆแล้วผู้ที่ไม่มีมาตรฐานอยู่กับหมู่นี้ไม่ได้จริงๆมันต้องออกไปจริงๆนะแล้วก็ไปอยู่กับหมู่เพราะว่าฐานะต่ำจริงๆฐานะแค่ปุถุชนก็ต้องไปอยู่กับฐานะกูไปอยู่กับปุถุชนที่เขาอนุโลมปฏิโลมกับเราได้แค่เราพอรู้สังวรระวังมากก็ไม่ได้สู้เอี้ยกับตัวเองมากหน่อยเพราะว่าต้องบำเรอตามนั่นอยู่ในนี้มันมีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดศีลมีกำหนดธรรมมีตบะเคร่งครัดเราอยู่ก็ใครมาว่าเราก็มีอัตตามานะไม่ได้แล้วเราก็จะเคร่งครัดตามนั้นตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานที่นี่วางไว้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องออกไปก็จงรู้ตัวว่าเราไปอยู่ในแวดวงของโลกียะเขาเข้ามาอยู่ในแวดวงของโลกุตระนี้ไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้เป็นโลกุตระเราต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆเพราะผู้ที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ได้นี่ก็จะต้องรู้จริงๆนะว่าเราเองเราลดมานะเรียกว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิของพระโสดาบันนี่ก็คือตัวตนตัวมานะนี่แหละเป็นตัวเอกไม่ยอมให้ใครว่าไม่ยอมใครติถ้าเรายอมให้ใครว่ายอมให้ใครติได้เราก็จะอยู่กับหมู่นี้ได้เราฐานไม่สูงหมู่เขาก็ติและถ้าเผื่อว่าพูดติพี่ๆเนี่ยไม่เกินไปเคร่งเครียดเกินไปเกินฐานะเกินไปก็พออยู่ได้จริงๆแล้วนะมันมีคนที่มีปัญญาผู้ใหญ่ที่มีฐานะสูงรู้ฐานะของแต่ละผู้แต่ละคนมีอยู่ไม่ใช่น้อยที่จะพอเป็นที่พึ่งพาบางคนจริงไม่ค่อยเก่งเป็นพี่ที่เกินฐานะเคร่งเกินไปไม่รู้จักไม่มีเจโตปริญญารู้ว่าน้องคนนี้นี่มันฐานนี้นะแต่เอากรรมฐานอะไรไปเคร่งเครียดกับเขามากเกินไปน้องผู้นั้นถ้าแม้ว่าไม่ใช่คนโง่จนเกินไปก็เอาแล้วก็อนุโลมก็วางใจเขาบอกพี่คนนี้เคร่งเราทำไม่ได้เราก็พยายามมาคบกับพี่ผู้ที่อนุโลมกับเราได้และก็เป็นผู้ที่รู้หลายผู้หลายคนเข้าพี่ๆที่รู้ที่ได้ขนาดมันก็จะเป็นน้ำหนักของคะแนนเสียงเองว่าก็อยู่ได้แล้วก็จะเป็นการสอนให้พี่ที่ไม่รู้จักฐานะมีเจโตปริยญาณต่ำรู้จักผู้อื่นไม่ได้จุดไม่ได้ฐานะที่ถูกต้องไม่ถูกจุดเขาอ่อนก็ไปนึกว่าเขาสูงแล้วก็ไปเอาสะบักสูงให้เขาเกินไปเขาก็ไม่ไหวก็จะได้เป็นการศึกษาของผู้นั้นด้วยในแวดวงพวกเรานี่มีมิตรดีสหายดีมีสัตบุรุษแต่ละระดับหลายผู้หลายคนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปติดบุคคลเราต้องพยายามศึกษาแล้วก็เข้าหาคนหลายระดับเราก็จะได้มิตรดีสหายดีไม่เป็นการติดบุคคลนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้ไม่งั้นใครติดแต่บุคคลนี้แหมคนนี้ก็พึ่งบุคคลนี้อย่างอาตมาเนี่ยมาพึ่งแต่อาตมาคนเดียวนะถ้าอาตมาไม่มีเวลาไม่เอาภาระด้วยแล้วเราก็จะแหมมานะอัตตามากไปที่ไหนคนนั้นก็ทะเลาะคนนี้ก็ทะเลาะคนนั้นก็ทะเลาะอาตมาช่วยไม่ไหวหรอกแล้วก็ไปติดอาตมาคนเดียวคนอื่นเลยไม่มองเลยคนอื่นที่จะเข้าไปพึ่งพาทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะด้วยหรอกแต่จะพึ่งพาได้จะมีอยู่ในพวกเราเนี่ยเพราะก็ดูที่เนี่ยท่านเทระจิตโตท่านชาตวโรท่านอรณชีโวท่านวัติโกท่านศิลวันโนท่านอะไรนี่หลายองค์หลายท่านหรือแม้แต่คารวาสของเราเป็นพี่เราหลายผู้หลายคนก็น่าเข้าไปพึ่งพาอาศัยนะอย่ามาติดแต่คนสูงมาติดแต่คนคนเดียวน้อยคนเราก็จะมีอนาบริเวณแคบเราก็จะหลุดร่วงได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ติดบุคคลแล้ว เออคนนี้เราพึ่งไม่ได้นะอย่างอาตมาเนี่ยไม่ไหวแล้วท่านงานเยอะว่างั้นนะมาเข้ามาพึ่งเราไม่ได้ก็ไปพึ่งองค์ต่อไปหลายพวกแม้แต่คฤหัสถ์เราก็รับมีปัญญาลองดูคนนี้เราน่าจะเข้าไปศึกษาไปพึ่งได้บ้างก็ลองดูมันก็จะมีที่พึ่งกันหลายๆผู้หลายๆคนแม้คนที่มีงานมากไม่ช่วยคนที่มีงานน้อยก็ได้พึ่งได้ไม่ใช่มาติดอยู่ที่บุคคลคนยอดยอดต้องเอาหัวเด็ดๆยอดยอดนี่เท่านั้นน่ะถ้าไม่งั้นละฉันจะไม่เป็นศิษย์ใครนี่มันมานะนะฉันจะไม่ยอมพวกนี้ฉันต่ำกว่าทั้งนั้นฉันจะเอาหัวยอดอาจารย์ใหญ่คนเดียวหรือว่าอาจารย์ตัวบ่มๆตัวรองไปก็เป็นคฤหัสถ์ฉันไม่พึ่งอ่ะมีเหมือนกันนะแม้แต่เป็นผู้หญิงด้วยกันบางทีฉันไม่เคารพนับถือฤาษีขมาศฉันจะเอาแต่สมณะศิษย์ขมาศฉันไม่เอาไม่ยอมให้เป็นครูอาจารย์ไม่ให้เป็นพี่อ่ะมันมีมานะอย่างนี้นะมีมานะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เจริญเร็วมันไม่ได้รับสภาวะที่ชัดเจนแม้แต่ศิษย์ขมาศก็มีมานะไม่มานะมีผู้ที่ไม่ค่อยจะมีเจโตปริยานก็มีแต่ผู้ที่มีเจโตปริยานก็มีผู้ที่มานะน้อยก็มีช่วยเหลือกูเราได้ก็มีครบคุณสิอย่าไปติดบุคคลผู้ใดน่าครบน่าคุ้นกับเขาไปพอครบคุณแล้วเออผู้นี้นี่เราพยายามเข้าแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราใช้ความไม่ลำเอียงพยายามใช้ความไม่ลำเอียงเออผู้นี้รู้สึกว่าช่วยเราไม่ค่อยได้นะหรือว่าบางทีก็ตรงไปไม่รู้จักฐานของเราเพราะไม่มีเจโตปริยานทำก็เราไม่ไหวก็ไปคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้นหลายคนเราก็จะมีมิตรดีสหายดีเพิ่มขึ้นเพราะจะเป็นคนไม่แคบจะเป็นคนอยู่ในแวดวงปู่พวกเรานี้ได้อย่างดีนี่ใครมีมานะมากๆอัตตามานะมากๆแล้วไม่ค่อยเข้าหาคนนั้นคนนี้ติดตัวบุคคลอย่างที่กล่าวแล้วเรานับถือพอฐานคนเดียวนอกนั้นเราก็อย่างนั้นมันมีมานะหลงตัวอย่างนี้แล้วมันก็ติดบุคคลอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่เจริญอย่าว่าแต่พี่ๆเลยแม้แต่น้องๆหลายคนก็เกื้อกูลกันได้แต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมน้องบางคนอาจจะค่าเฉลี่ยอาจจะมีภูมิธรรมน้อยกว่าเราจริงแต่ในบางจุดบางประเด็นบางมุมบางเหลี่ยมเขาเจ๋วนะเขาชัดเขาเจนเขาแข็งแรงนะเรากับอ่อนแอมุมนั้นนะเราจะได้พึ่งน้องๆนุ่งๆในมุมนั้นเหมือนกันมันพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างนี้อย่าไปลบหลู่กันง่ายๆในหมู่เรานี่มิตรดีสหายดีมีญาณปัญญานะมีภูมิธรรมกันพอสมควรจะเป็นผู้น้อยเป็นน้องเป็นนุ่งอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีจุดดีจุดเด่นในบางจุดบางอย่างอาจจะเป็นจุดเด่นดีของเขาแม้ในค่ารวมเขาแล้วเขาอาจจะเป็นน้องเราจริงๆต่ำกว่าเราบ้างก็ตามแต่จุดเด่นของเขาบางจริตบางมุมบางเหลี่ยมบางเหตุบางปัจจัยบางเรื่องเขาแจ๋วกว่าเราเยอะนะเขาแข็งแรงกว่าเราเยอะก็ได้มีทั้งปัญญามีทั้งเจโตในอันนั้นก็ได้อย่าไปดูถูกดูแคลนกันง่ายๆนะต้องพยายามเนี่ยด้านมุมดีมุมอะไรของใครนี้ได้เกื้อกูลกันอย่างนี้มันก็เจริญเร็วนะเจริญเร็วเนี่ยเราก็นำพากันไปได้อย่างดีๆทีเดียวนะอาละอาตมาว่าเราอาตมาได้สาธยายเพิ่มเติมปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมในวันนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นแต่เรื่องความปิติความเบิกบานร่าเริงต้องเข้าใจให้ได้ว่าเราทำไมจะต้องปฏิบัติให้ไม่เบิกบานร่าเริงสุขาปฏิปทาอาตมาก็เคยย้ำเคยเน้นเราแม้จะปฏิบัติหนักต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากเป็นทุกขายะอัตตานังทุกขายะอัตตานังปทาติตั้งตนอยู่บนความลำบากนั่นเป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วแต่เราก็ทำใจได้มาเป็นสุขาปฏิปทาให้เบิกบานร่าเริงอย่าไปทำให้มันมัวซวมหม่นหมองอะไรร่าเริงเบิกบานเป็นสุขาปฏิปทาไอ้ตั้งตัวจะบนความลำบากกุศลธรรมเจริญมันสอดคล้องอยู่แล้วทำไม่ได้ทำใจให้เบิกบานร่าเริงได้อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังได้เป็นเครื่องอาศัยของเราถ้ายิ่งเราเข้าใจละเอียดอย่างที่อาตมาว่าปิติมีหลายชั้นหลายตอนหลายแบบมันถ้าเราจะอยู่ในฐานนี้ต้องอาศัยปิติบ้างก็เอาถ้าใครที่ลดปิติได้อุปกิเลสระดับนี้ได้จงกระทำไปเป็นอุเบกขาดียิ่งขึ้นได้ก็จงทำให้มันสอดคล้องแล้วเราจะเห็นว่าพวกเรานี่เบิกบานร่าเริงเบิกบานร่าเริงจริงๆถ้าเราเจริญเบิกบานร่าเริงเพราะปฏิบัติธรรมได้เบิกบานร่าเริงเราก็จะยิ่งศรัทธาในธรรมก็ยิ่งจะฟังธรรมยิ่งฟังธรรมได้เจริญยิ่งฟังธรรมรู้เรื่องเพราะเราเอง ยิ่งฟังธรรมะมีรสเป็นธรรมรสเพราะทำได้เมื่อทำได้เราก็ลึกซึ้งลึกซึ้งก็ยิ่งฟังธรรมแม้ว่าจะเป็นธรรมะลึกซึ้งละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละออยังไงซับซ้อนยังไงโอ้ยิ่งรู้สึกว่าไม่มันยิ่งลึกซึ้งนะนี่มันยิ่งสูงส่งมันยิ่งปีติตัวเองเลยมันยิ่งปีตินะโอ้โหฟังธรรมะอันนี้วันนี้ลึกซึ้งดีเหลือเกินมันยิ่งปีติมันไม่หลับหรอกเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เป็นอย่างที่อาตมากล่าวฟังธรรมะลึกซึ้งเข้าก็ต้องหลับลีมันฟังไม่รู้เรื่องนี่มันก็ไปติดหรือไม่เราไปสร้างภพถีนมิทะไว้มีค่าสูงฟังธรรมะก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ชักจะไม่ค่อยติดกิเลสไอ้ถีนมิทะมันก็ได้โอกาสก็มานั่งนิ่งๆนี่นะไม่ได้ออกบทบาทอะไรมากมันก็ชักจะซึมลึกซึมลึกซึมลึกก็ทิ้งธรรมะก็จบจมไปในภพภวังค์ก็หลับก็หลับเพราะมันไม่ร่าเริงเบิกบานในธรรมมันไม่ตื่นใจมันไม่มีรสมันไม่มีเกิดธรรมรสมันไม่เกิดธรรมรสยิ่งมันมีมานะถือดีเข้าด้วยแล้วเอ้ยองค์นี้เหรอเทศฉันไม่ศรัทธาแล้วมันจะมีอะไรให้ฉันมากมายนะแค่นี้ก็ยิ่งหลับง่ายแน่นอนถ้าขนาดว่าอย่างอาตมาว่าศรัทธาอาตมามากแล้วนะอาตมาพยายามเทศให้ลึกแล้วเราก็ฟังลึกไม่ได้มันก็หลับเพราะกำลังของถีนมิทะมันสูงกว่าแล้วมันก็ไม่ได้รับความชื่นใจรื่นรมเพราะฟังธรรมได้รสไม่มีธรรมรสมันก็หลับก็แน่นอนถ้าเราได้ธรรมะมีธรรมรสมันจะไม่หลับยกเว้นว่าเราเปรี้ยเพียมามันต้องนอนต้องพักผ่อนนั่นน่ะหรือไม่ก็ป่วยก็ต้องการพักผ่อนนั่นน่ะอีกเรื่องนึงแต่ถ้าร่างกายดีๆธรรมดาไม่ได้เปรี้ยได้เพียมาจากไหนไม่ได้เหนื่อยได้หอบมาจากไหนไม่ได้ป่วยไม่ได้ร่างกายอ่อนแออะไรฟังได้ฟังได้ยิ่งฟังเกิดรสก็ยิ่งฟังได้ดีเพราะเราก็ต้องแก้ไขปัญหากิเลสติดง่วงติดหลับของตัวเองด้วยมันก็พาให้ซึมเศร้าไม่เบิกบานร่าเริงฟังธรรมก็ไม่เบิกบานในธรรมไม่ร่าเริงในธรรมเพราะผู้ฟังธรรมได้ผู้ฟังธรรมะร่าเริงในธรรมเบิกบานในธรรมก็ต้องมีองค์ประกอบของความจริงว่าเราไม่มีอุปกิเลสหลายอย่างหรือไม่มีกิเลสแท้ๆหลายอย่างเราก็ต้องเรียนรู้กิเลสของเราและลดละกิเลสของเราทุกมุมไม่ว่าจะมุมมานะไม่ว่าจะมุมติดภพติดอะไรไปหรือว่าแม้แต่มันดูถูกดูแคลนมันไม่เกิดรสมันไม่เป็นธรรมะทำไมเป็นนามรสเราก็ต้องพยายามภาคเพียรศึกษาหลายคนอาจจะภูมิไม่ไหวภูมิไม่ถึงที่อาตมาบรรยายอย่างเด็กๆ เนี่ยฟังธรรมะอาตมาเทศอย่างนี้เด็กๆมาก็จะง่วงเยอะเพราะเด็กๆแกภูมิไม่ถึงแกก็ฟังไม่ค่อยได้แม้จะพูดเทศไม่สูงอย่างอาตมาก็ตามเราก็ไม่ควรมีมานะไปลบหลู่ทบทวนฟังธรรมมันจะมีนัยยะละเอียดหรือบางมุมบางแง่ของแต่ละคนมีจริตมีมุมมีเหลี่ยมมีสภาวะต่างจากผู้ที่เราเคารพศรัทธาก็ได้เราก็ได้เติมได้แถมฟังด้วยดีก็ได้ปัญญาและได้ลักษณะที่จริงเติมตามมาจริงๆอาหาระอาตมาว่าสาธยายมามากแล้วนะลึกซึ้งกันพอสมควรก็คิดว่าจะได้ประโยชน์นะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็พอ ทำใจให้สบายอย่าทำทุกข์ที่ทับถมความเป็นทุกข์ของตนอยู่ผู้ฉลาดย่อมรู้ปัจจุบันธรรมรู้อารมณ์จิตของตนปรับอารมณ์จิตของตนปล่อยวางความทับถมตนทุกข์ของเรายังไม่หมดเพราะเรายังล้างอาสวะอนุสัยของเราสิ้นเกลี้ยงยังไม่ได้แต่ปัจจุบันทุกปัจจุบันเราจะต้องพยายามทำจิตให้เป็นกุศลทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสคลายความโกรธ คลายความขุ่นหมองนั่นเป็นความสบายชั้นที่หนึ่งคลายความโลภคลายความเห็นแก่ตัวออกไปอีกนั่นเป็นการทำให้ตนเองเกิดบุญในรอบที่ลึกขึ้นลึกขึ้นทุกเวลาอย่างน้อยที่สุดถ้าเรารู้อารมณ์ของจิตของเราได้เราก็เป็นพระโยคาวจรที่มีปัญญารู้ตัวรู้อารมณ์ของจิตปรมัตถ์ถ้ามันหม่นหมองมันมีอารมณ์ไม่ดีโกรธเคืองพยาบาทเป็นฐานต้นที่เราต้องทำใจให้วางโดยไม่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องทำให้จิตใจของเรายินดีเบิกบานแจ่มใสให้ได้ก่อนจากนั้นเราก็ทำจิตให้แยบคายเรียนรู้จิตเห็นแก่ตัวที่ยังทำอะไรตามความต้องการความอยากใคร่มาเพื่อตัวให้ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นด้วยความภาคเพียรไม่ต้องอึดอัดหึดหัดการปฏิบัติธรรมเช่นนั้นเรียกว่าสุขาปฏิปทาส่วนจะได้เร็วหรือช้าได้ผลมากผลน้อยนั้นก็อยู่ที่ความฉลาดและภาคเพียรของแต่ละบุคคลเราปฏิบัติธรรมให้มีความสบายเราก็เป็นผู้ได้รับความสุขแม้จะมีเศษส่วนของกิเลสเหลืออยู่ในฐานะของเสขบุคคลก็เป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสุขาปฏิปทาย่อมเป็นผู้รู้มีสติแล้วก็ประคองตนรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ไม่พยายามที่จะทำให้ตนหม่นหมองอับเฉาเพราะความหม่นหมองความอับเฉาเป็นทุกข์ทุกข์ของผู้ยังไม่สิ้นกิเลสทั้งหมดเป็นอเสขะย่อมยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงจะไม่กระทำทุกข์ทับถมตนที่ยังมีทุกข์อยู่เสมอเสมอผู้ฉลาดแล้วจึงเป็นผู้พยายามปล่อยเปลื้องจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสแล้วก็ใช้ความรู้ใช้สติมีธรรมวิจัยคลายและบรรเทากิเลสของตนของตนอยู่ทุกขณะทุกขณะการกระทำเช่นนั้นคือวิปัสสนาธุระแม้จะใช้สมถธุระประกอบด้วยก็เป็นการอุปการะกันและกันขึ้นไปอยู่อย่างสม่ำเสมอผู้ฉลาดเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยความเบิกบานแจ่มใสกิเลสหมดก็รู้กิเลสยังไม่หมดก็รู้เพราะฉะนั้นความแจ่มชัดอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความไม่อึดอัดขัดเคืองซึ่งเป็นกำไรตั้งแต่เบื้องต้นผู้ปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นสุขาปฏิปทาส่วนจะช้าหรือนานนั้นก็อยู่ที่ความเพียรและความสามารถของแต่ละคนแต่ละคน